Fakhe Diadio, dégg naa kaddu yi, dégg naa laaj bi. Sa Moussa de Dar la woote. Ñu ko njëkk a wuyu it Dar lañ dëkk. Ñu njëkk a nàmp xam-xam bi ci moom Dar lañ dëkk. Daara jam samp it Daaru kenn gituwul leen ci woon. Moom jar na moomu leen magam ibbu ca Daara ja la nekkoon. Tafa Touré sama rek la ca Daara ja la nekkoon. Maam Demba rakam la ca Daara ja la nekkoon. Kounda Moussa ca Daara ja la nekkoon, Daara la dëkk. Alaaj Mangan newoon na ca Daara ja, Daara la dëkk. Sëy Modou doomu Cheikh Moussa la newoon na ca Daara, Daara la dëkk. Defe naa kon Daaru kenn jiituwul leen ci kon. Ñi ñàkk a nàmp ci xam-xam bi ci moom Daara lañ dëkk. Daara ja ñë ca ëppoon it Daara lañ dëkk. Tayit kenn gën lañ seel la liggéey na. Kon yaakaar naa ne Daaru def ñu ca gannaaw. Doonte du ñëpp nag. Waaye ñii ñoom ak seeni wayjur ñoom moo ñoo des gannaaw mukk ci Cheikh Moussa ak Daaraam moom xam na ko. Tayit Daaru yaakaar naa tey la fay yow ci ay arif la fay yow ci ay taalibe. Yaakaar naa ne xanaa dëkk bu ko ëpp de, waaye bu ko ëppul moom ëppalu ko ay taalibe. Sa xam-xam baa dugg Daaru waxtu wa duggee Daaru la ngay njëkk a dégg mooy sikurlaay Daaru. Amul bis buñ dul bàyyi taxaw di ko tudd yàlla. Ñu ngi organisé ay guddi yoo xam ne yépp dundal xam-xam la. Ñetti fani koor Daaru dañ ko taxawal. Tabaski am nañ ci bis buñ cay taxawal. Weeru koor am na conférence buñ jeeb di ko taxawal. Kasa kon yooyu yépp xale yaa ngi koy dajee di ko tudd yàlla te ñëpp ci xel di ko dajee ñëpp kenn ci gisut sax Moussa. Dafa dell ci xam-xam. Kon sama gisin moom mooy Daaru kon kenn jiituwul leen ci sax Moussa. Daara jë sax Moussa sa mot tey boo demee sëñ mot tey Daara nga ci këram. Alquran nga fa Daara tarbiya nga fa. Kon fekkee sama gisin na ko ma de Daaru kenn jiituwul leen ci ak taalibe di ci xam-xam. Su dee liggéey na ak joxe lépp lu sëriñ bi wote Daaru kenn jiituwul leen ñooy njëkk a teew. Amuñ xalaal nag seen doole lañ am nu ngi koy joxe. Mosu ñoo desal sëriñ bi mosu ñu koo xañ dara ci seen doole. Lu mosa laaj ci doole jox nañ ko, lu mosa laaj ci amaan bu ñu amee jox nañ ko ko. Kon sama gisin moom Daaru moom de suñ gannaaw mu ala kulli halim waaw. Te it nag wax dëgg yàlla ku leen gën a rafet rek taalee moom gisuma ko ndax dama leen toujours ne leen ñi fi ñëw ñëpp ay gan nañ. Nañ fi jàngee ak taalibe ci yéen, nañ fi rey ak taalibe ci yéen. Taxaw leen fa nga war a taxaw, mel na ngeen war a mel, hakaza soo boobaa li ñëw rek day tegu ci yoon. Te loolu alhamdulilah xale yi de man xew ma leen nawlaan leen bu baax a baax. Kon sama gisin moom mooy Daaru mu ngi góorgóorlu. Taw moom xam na ndax doomam boobu leen tey sax ñu wax moo tey. Li ko xam ci ahlu bi tey moom xamuñ ko sax moom. Waaw ñu ko gis. Xëy na mën nañ ko dégg waaye ñu ko gis ak bët ak barab yi muy teew moom ci boppam sax teew fa te doomam la. Kon kooku mënta des gannaaw te xam na te xàmmee na waaw. Su ko dee kon gisuma mukk ne Daaru ñoom des nañ gannaaw ci wote sax Moussa moom waaw sam gisin. Waaye nan nag man ñu gisee ne nan waaye lii ma wax moom ku ne moom teg nga ci bët moom waaw. Lii ma wax moom ku ne teg nga ci bët. Da ci des na xëy na ñàkk organisé ça xëy na loolu mën nañ caa des gannaaw ça wala xëy na mbirum am-am mën nañ caa des gannaaw. Waaye xam-xam moom ak taalib moom wax dëgg yàlla moom gisuma ne Daaru moom des nañ ci gannaaw moom waaw. Ndax yi ñuy caw ci réew mi yëpp yàlla mosu na ci Daaru. Amul benn taalib boo xam ne Daaru nga dëkk ñu lay fekk ngay wax wax yu waxuwut ba ngay def def yu defuwut wala boo amee it man yëguma ko waaw. Su ko dee ne kon loolu laa ci tontu.